Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe aflevering van WVTTK, wat verder te tafel komt. De podcast van Tom van het Hof en Olof Rizé. En we zitten vandaag in Utrecht. We zijn te gast bij Willem Bentvelsen, alias de cartoonist Archibald. Hoe zullen we je aanspreken vandaag? Oh, Willem mag. Willem mag gewoon. Ja, graag. Ja. Waar komt de naam Archibald vandaan? Het stamt uit de academietijd nog. Het is eigenlijk een beetje... Ik was al een beetje begaan met cartoons en helemaal fan van Kamagurka. En dan moet je een beetje zoeken in aapje ziet, aapje doet. Ik moest ook gewoon een pseudoniem eigenlijk, omdat degene die ik bewonderde dat ook hadden. Dus het valt gewoon in de marge van het nadoen, denk ik. Ja. Dat zat gewoon in mijn hoofd. Opeens dacht ik, nou, dat is het. Het heeft geen betekenis. Nou, het heeft een behoorlijke maat aan associaties. Dus arg is heel erg een stripklank. Ja. Arg, boven een stad dat je wel eens een kreet hoort in een strip. Maar ook kort voor Argus. Argwaan. Past wel misschien een beetje bij het sceptische van de cartoonist. En Bald. Koud, bot, cynisch, sarcasme. Het is wel, als ik het nu zo beschouw, wel iets van meer van die tijd. Want ondanks dat er wel zwarte of soms wat cynische onderwerpen in mijn werk zitten, hoop ik niet dat het een consequente toon is. Maar als ik 10 jaar terugkijk, toen ik zo'n beetje begon, ja, was dat misschien wel wat meer, wat zwarter. Begonnen toen je 30 was? 10 jaar geleden. Ja, toen was je dus 30. Nee, toen was ik... Ik ben nu 33. Oh. Was je toen 23? 23. Oké. Okay. Nou, zo'n beetje. Ik dacht dat wij hetzelfde geboortejaar en dezelfde geboortedag hadden. Wel dezelfde geboortedag. Hoe kom ik daar nou weer bij dan? We zijn 10 jaar verschil dus. heb jij dat verkeerd ingevoerd? Nee, volgens mij niet. Tenminste, ik weet niet... Op Facebook? Op mijn Facebook, ja? Nou, die klopt. Moet je maar eens opzoeken. Oké. Okay. Nee, ik dacht dat wij exact op dezelfde dag... Goh, ik vond je er al zo jong uitzien, maar dank van... Nou, dankjewel. Misschien is het gewoon 40 jaar. Ik inderdaad voor jeugdig doorgaan, maar dan okay. Dacht ik, Jezus Christus, 40. Oké, okay, maar je bent dus begonnen op je 23ste. Nou ja, zo'n beetje academietijd en ik studeerde animatie. Ik wilde eigenlijk filmpjes gaan maken voor Villa Achterwerk. Dat was mijn jongensdroom. Dat was je jongensdroom? Daar kwam je gewoon... Nou, ja, dat wilde ik. Dacht ik, ja. Ik wil filmpjes maken, korte humoristische filmpjes. In een beetje Villa Achterwerk stijl. Ja, ja. Maar een animatie, dat was toch het hoog gegrepen voor mij. Want een beetje een redelijke animatie van een paar minuten... Kost ook een maand om te maken. Of misschien 2. Hoe groot je het ook maakt. Misschien kan ook heel simpel. Maar ik ben heel op het vluchtige en het neurotische van iedere dag liever iets anders. En een klein concept of een grapje, gedichtje, cartoon, illustratie. En dan de volgende dag weer iets anders. Dat was meer een werkding wat mij persoonlijk klopte. Of paste, ja. En aan de academie kwam je er dus eigenlijk achter dat filmpjes maken, dat lag je niet? Nee, of daar was ik niet voor gemaakt. Nee. Dus dan werd het eigenlijk nog kleiner en meer op het fragment. Dus op de cartoon, wat eigenlijk ook een humoristisch dingetje is, maar dan van één plaatje. Dus dat heeft zich een beetje naar mijn karakter gezet. Ja. En wat deed je naar de academie gaan? Ik neem aan dat je voor de academie al tekende. Ja, niet heel goed. Nee, ik heb dat werk nog wel eens gezien. Dan denk ik, mijn god zeg. Dat mijn moeder destijds zei van, oh, ga dat maar doen. Als ik die kwaliteit, echt gewoon stripfiguurtjes. Zo, ja, toen heb ik de Vrije Tekenacademie in Amsterdam gedaan. Dat is eigenlijk een soort vooropleiding van de Rietveld. En daar wilde ik, ja, dat is echt eigenlijk, ik snap niet hoe ik daar binnen ben gekomen. Nee, maar ja, goed. Zegt dat iets over jou of over Rietveld? Nee, Rietveld ben ik nooit binnengekomen. Die vooropleiding was wel daarop afgestemd. Ja. En ik kwam daar echt als een soort met mappen vol met schooltekeningetjes en stripjes en dingen die op zich wel speels waren, maar ook heel erg in een soort van natekenachtig karakter zitten, wat je nog wel eens wilt doen als je 15 of 16 bent of zo. Het is niet heel exemplarisch. Maar goed, zo'n vooropleiding zal sowieso een minder strenge selectieprocedure hebben dan de echte academie. Ja, klopt. Maar toch, ja. Maar toch vond je het fijn dat je er zat. Ja, nou, niet toen ik er zat, maar terugkijkend als ik dat werk zie, denk ik, mijn god, ja. Wat een vertrouwen moet men en vooral mijn moeder in me gehad hebben in die zin dat ze dat toeliet. Ja. Maar zeg, uiteindelijk ben je toch gaan tekenen. Heb ik altijd gedaan. Ik ben gewoon niet gestopt. Dat is wel waar. Ja. Maar ik heb niet een exemplarisch talent voor, zeker niet voor realisme of iets kunnen pakken. Ik ben een soort van, en dat bedoel ik niet negatief hoor, maar gewoon echt een doordouwende poppetjestekenaar die consequent eigenlijk stripjes heeft getekend. En daar is wel iets van verwoorden qua stijl, maar... Het is grappig om te zien waar het vandaan komt, in ieder geval. Vertel eens nog iets meer over die academietijd. Hoe vond je dat? Heb je er wel geleerd? Ja. Ja, je leert het meeste daar, denk ik, toch. Van degene met wie je dan in de klas zit. Dus dat heb ik wel veel geleerd. En dat heb je afgerond? Ja. Die tekenacademie? En hoe is je daarna verlopen? Nou, toen ben ik, toen kon ik of naar de Rietveld of naar de Hogeschool voor de Kunst. En toen had ik al daar een keer op een open dag animatie gezien. En dacht ik, oh, dat wil ik. En toen is dat de keuze geweest. Ja, en eigenlijk op de HKU verworden van animator tot cartoonist. Want aan het einde van de studie had ik het al zo een beetje verbogen dat ik studiepunten haalde voor... Want je had ook een deel vrije studiepunten, die kon ik gewoon eigenlijk halen met cartoons en illustraties en boekjes en dingen die veel meer in die hoek zaten. En toen heb ik uiteindelijk nog een scriptie moeten maken en een eindfilmpje, maar toen was de keuze voor cartoonist of illustratie was al gemaakt eigenlijk. Maar ik heb het toch maar afgemaakt, dan vind ik het weer zo moeilijk. Oké. Want dat betekent dat je al publiceerde, zeg maar, gedurende de tijd dat je op het HKU zat. Volgens mij mijn eerste boekje is 10 jaar geleden uitgekomen bij een uitgever in Haarlem, bij BD. Die is inmiddels wel failliet. Heb je dat bij de hand? Nee. Nee? Nee. Nee. Je hebt het niet meer? Jawel, tenminste niet. Ja, ik denk nee. Maar het valt nog te bestellen op Bol. Ja, okay. Geef het wel eens weg. Volgens mij heb ik het iemand recentelijk gegeven. En misschien heb ik nog wel eentje uit 2006 of 2007, maar niet meer zoveel uit die periode. Dat is 10 jaar geleden. Oh. Nee, goed, maar ik kan me voorstellen dat je zelf natuurlijk voor jezelf een exemplaar bewaart. Ja. Ja, niet van alles. Nee, niet van alles. Okay. Oh. Maar dat betekent dus dat je al publiceerde terwijl je bezig was, zeg maar, met jezelf verder ontwikkelen. En gedurende de HKU maak je in feite als vanzelf de keuze voor het tekenen en het illustratie en het cartoonwerk. Ja, klopt. Ja. En je bent er ook veel gevraagd. Ik bedoel, je had ook... Hoe ging dat? Nou, het is nu nog steeds een samengeraapt zooitje van kleine opdrachten en af en toe lesgeven en op markten staan. Dus... Kan dat even? Ja, we kunnen knippen wat we willen natuurlijk. Knippen wat rek. Hallo? Het is wel sappelen natuurlijk. Hm? Het is wel sappelen. Nou. Ja. Ja. Dat was niemand. Of iemand die tegen de bel leunde, denk ik. Ja. Ja. Maar, ik heb toen... toen ging ik altijd naar stripbeurzen in die tijd. En toen, daar kwam ik die uitgever tegen. Maar volgens mij had ik toen nog niet echt veel opdrachtgevers meer dan... Een vader van een vriendin die vormgever was en af en toe bedrijfsblaadjes opmaakte. En daar wel... Daar ben ik. Oh, daar ben jij. En dat ik daar wat voor kon doen. Dus en, ja, ik, het is bij mij altijd in horten en stoten gegaan. Ik heb nu nog niet eens het idee dat het in die zin ooit succesvol is geweest. Dat bedoel ik niet negatief hoor, maar het is, ik heb toen in 2006 een keer een jaar voor de Leeuwarden Courant gewerkt. En dat ging er ook weer over, of er ging ook weer restylen of kreeg een andere hoofdredacteur. En het is eigenlijk een jaar geleden nog een keer voor de Nieuwe Revue gewerkt. Een jaartje. Het zijn allemaal van die kleine dingen. Het is een beetje een moeilijk landschap om... Die hele wereld is veranderd. Ik denk dat de generatie Erik Schreurs en Heide Kort, die hebben nog echt de bloei meegemaakt van dat mensen hun strips lazen in bladen en dan dat ze die ook iedere week kochten ergens in een voor-internet tijdperk en altijd op de tafel hadden liggen. En als er een keer een boek uitkwam, dat het altijd gekocht werd. Ja. Maar het internet heeft wel heel veel veranderd dan in die marge ten aanzien van makers. Ja. Maar ook op het internet hebben ze cartoons nodig, neem ik aan. Zeker. Maar het is nog niet echt, zeg maar, doorgedrongen tot, of wordt daar nog weinig gebruik van gemaakt. Dus, het is natuurlijk een ontwikkelende markt, dat begrijp ik. Maar... Het is denk ik wel lastig om betaald te krijgen, hè? Maar ik merk ik denk dat we naar een tijd gaan waarbij informatie een heel stuk vrijer is. Als ik nu op markten sta, of ik was laatst op de dag van de literatuur in Rotterdam, maak ik een heleboel spullen bij me, dan willen kinderen of scholieren van scholierenleeftijd, die maken gewoon foto's van alles. En dat is een beetje de norm. Er is niet meer echt een... iemand van onze leeftijd, die zou dat vragen. Mag ik misschien even... Dus ik denk dat informatie veel, veel vrijer wordt, veel minder gelabeld. Zodat het oude beeldrecht en alles. Ik merk gewoon dat ik daar zelf ook aan meedoe door mijn werk te delen. En dat ik, als dat op prijs wordt gesteld, dat mensen iets kopen, een boekje of een zeefdruk of... en dat je het daarvan moet hebben. Maar dat die oude norm waarin je betaald wordt voor het maken en dat het in een blad terecht, dat gaat er een hele andere dynamiek, denk ik. Ja. Maar hoe dat precies verloopt. Ja. We zitten midden in die ontwikkeling, waar je zegt. Ja, je hebt nu zo dat blendel van... dat natuurlijk ook... ik weet niet of dat, hoe dat, maar dat zoiets zal het wel worden. Ja. Dat je dan cartoons kunt bekijken. Ja. Ja. Waarom niet? Ja. Nee, goed, maar ik kan me voorstellen dat er een aantal internet, websites, internet magazines zijn die wel degelijk belangstelling hebben voor cartoons. Als ik in Nederland ken ik ze ook niet zo 1, 2, 3, maar de New Yorker zelf, maar ook de Huffington Post. Mm. Dat zijn volgens mij wel echt internetmagazines die ook wel belangstelling en behoefte hebben aan cartoons. Misschien dat het in Nederland een stuk lastiger is nog. Ik denk dat je geen stijl hebt. Of geen stijl. Een keer geen stijl, dan heb je nog wel een betaald klusje. Oh, daar doe je ook wel eens wat voor? Nee, een vriend van mij heeft voor hem gewerkt. Maar ik kan me verder niet zoveel bedenken wat nee, precies, dat soort... Maar dat ligt dan ook in de marge dat zoiets zo groot is. Ja. Dat ze dat dus kunnen voorzien ook. Dus ja. Dat ze een cartoonist kunnen betalen omdat ze met hun omvang eigenlijk in de reclameinkomsten die met die omvang komen kijken. Dat ze daar dus mee kunnen spelen. Maar het gros van de internetsites in Nederland betalen voor een plaatje. Nou, dat is lijkt me... rare aanname. Als je iets origineels wil hebben en je kunt ook inderdaad zeg maar inkomsten genereren uit zo'n webmagazine, dan zou het natuurlijk wel kunnen. Dus wie weet dat op termijn wel een wat grotere markt gaat ontstaan. Maar dat durf ik niet. Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk als die papieren oplages effectief dusdanig gaan teruglopen dat die niet meer rendabel zijn, dan zie ik het wel gebeuren dat je inderdaad ofwel via een blendel systeem ofwel gewoon. Je hebt bijvoorbeeld The Economist heeft een 2-maandelijk magazine, Intelligent Life. Je kunt het kopen op papier, maar je kunt het gratis downloaden als app op je tablet. ziet er echt prachtig mooi vormgegeven uit. Ik kan me voorstellen, zij doen het dan gratis, maar ik kan me ook voorstellen dat je in de toekomst kunt gaan abonneren op een app voor weet ik veel hoeveel per maand. En dat je dan op die manier je tijdschrift gaat lezen. En dan kunnen daar ook weer cartoons in staan natuurlijk. Nee. Nou, maar hoe is dat? Een cartoon is nog wel een soort van... heeft nog wel een hele handzame maat. Is vrij snel te begrijpen. Het gaat om een kleine kwinkslag, een grapje. Dat is ook zo weer. Dus het is wel gemaakt op sociale media. Mensen, even leuk, even luchtig. Even binnen een paar seconden iets geestigs kijken en dan is het weer weg. Ik kan me voorstellen dat het bij dichters wel van een heel ander kaliber is om dan vorm te vinden in nieuwe tijden. Toch? Dat is, dat, of tenminste misschien met lichte vers van even dat het hetzelfde is. Maar voor echt voor dat je denkt van een lab tekst waar iemand eigenlijk even naar moet kijken. Of zeg langer dan 10 minuten. Of eigenlijk pas functionaliteit heeft bij herlezing. Dan heb je eigenlijk het medium tegen je. Omdat het zo vluchtig is. Ja, ik weet niet of dat per se aan het medium ligt. Er wordt altijd wel heel makkelijk van uitgegaan, maar ik kan me voorstellen dat, weet ik veel, in de jaren 80 er ook al mensen waren die in de krant alleen de korte berichtjes lazen en niet de artikelen van 2 pagina's. Ik weet niet of het per se het internet is. Ja. Ik denk dat het is wel zo dat je veel meer keuze hebt. Ik bedoel, alles is veel meer beschikbaar. Ik bedoel, in de jaren 80 waren er maar weinig mensen die de New York Times konden lezen. En nu kun je gewoon op je computer de New York Times lezen, als je wil. Dus er is van over de hele wereld veel meer beschikbaar. Hmm. Maar ik vind dat enorm positief eigenlijk. En kijk, poëzie heeft, ik bedoel, verkocht in de jaren 80 ook al niet heel goed. Hè? Het is niet zo, toch? Nee, maar het verkocht toen wel beter. Dan... Ja, oh ja, nee, het zal wel beter. Maar ja, is het de schuld van het internet? Nee. Dat denk ik niet. Ik denk niet dat de schuld is van het internet dat poëzie nu minder verkoopt. Ik denk dat misschien wel met name aan de poëziewereld zelf ligt. Nee, daar ben ik met je eens. Wat we wel zien, zeg maar, dat internet invloed heeft op dichtvormen. Ja. De Twitter-gedichten. Ja. Dat is natuurlijk toch wel iets wat in deze tijd ontstaan is. En er komen dus nu ook boeken op de markt. Maar dan alleen maar Twitter-gedichten in staan. Dat is ook zo geestig. Ja, dat vind ik ook wel geestig. Ja. Dat was toch ook het laatste Marktplaats boekje van iemand. Dat vond ik heel geestig. Die had alleen maar, zeg maar de leukste humoristische, haast poëtisch lijkende teksten van Marktplaats gepakt. Ja. Van Jan Hoek was dat, geloof ik, of zo. En dat is fantastisch. Nee, dus je ziet wel, zeg maar, dat dichtvormen zich ontwikkelen op basis van internet. Ja. En kijk, Flarf is daar dan ook een voorbeeld van. Hè? Die maken gebruik van internet zoekresultaten. Nou, het had dus niet, zeg maar, in de tijd van Luxemburg kunnen ontstaan. Nee. In die tijd werd wel gebruik gemaakt van collages en werden er uit kranten geknipt. En werden er, zeg maar, zo gedichten samengesteld. En nu doe je het met behulp van de knip-en-plakfunctie die op je computer zit. Dus we zien invloed van internet op de gedichten. En het is natuurlijk wel zo dat er ongelooflijk veel poëzie online staat. Ik heb geen idee of het veel gelezen wordt. Ik heb zelf het idee van niet. Er wordt van alles opgezet, maar of het dan echt veel gelezen wordt, dat waag ik te betwijfelen. Dus de markt ook voor poëzie is alsmaar kleiner aan het worden. Ja. Mensen nemen er ook de tijd niet meer voor om rustig... En een gedicht kost over het algemeen tijd. Ja. Dat is net wat je zegt. Het is maken en lezen bedoel je? Ja, maar ook het lezen zelf. Ja, vaak, ja, precies, en vaak moet je dat geconcentreerd doen. Of het moeten hele korte, luchtige tekstjes zijn. Nou, dan krijg je Twitter-gedichten of andere soorten korte gedichten. Die het op het internet ook best goed doen, dat soort teksten. Willem, zou je eens wat tekeningen kunnen laten zien? Dus even kunnen kijken naar je werk zelf. Want wij hebben het al wel gezien. Ja. Maar de luisteraars, nu gaan we het aan onze luisteraars laten zien. We gaan het aan onze luisteraars laten zien. Voor het gemak wat aanzichtkaarten bij. Dan zijn ze hier in ieder geval op klein formaat hebben ze dan. We hebben nu twee grote stapels ansichtkaarten, inderdaad. Ja, je kunt ze ook echt versturen. Is dit allemaal nieuw werk of gewoon van de laatste jaren een verzameling? Het is een mix. Deze is wel nieuw. Die kan zo al een jaar oud zijn. Deze is van het laatste half jaar. Dus het is een beetje... Soms doe ik de beste oude die ik heb. En soms maak ik een selectie van de meest recente aanwas die ik dan leuk vind. Zoals deze. En dan... Er zit niet echt een logica in. Hoe bepaal je wat de beste is? Nou, op een gegeven moment denk ik, nou laat ik eerst een keer een setje maken van 5 of 10 ansichtkaarten. En dan is het een keuze van, wat heb ik de afgelopen maand of 2 maanden gemaakt? Wat vind ik daar het leukst van? En vul ik dat eventueel nog aan met oud werk, bepaalde klassiekers. Dat ik denk, nou, dit is een goede grap, die kan er zo tussen. Dit vind ik trouwens wel een interessant grapje. 1 hoorntje met 3 bolletjes. Want deze heb ik ooit hertekend. Dit is een hele oude cartoon. Uit, nou echt beginperiode, misschien 2006, 2007. En ik heb hem hertekend omdat het 1 hoorntje... In eerste instantie leek het wel een soort van draak of een krokodil. Dat was echt een dragonisch wezentje. Het keek ook heel ellendig en naar. En was met veel meer detail getekend dan hier. En het ging echt gebukt onder het fantastische element van de grap. Namelijk dat hij als 1 hoorntje met 3 bolletjes op zijn snoet heeft. In plaats van alleen het hoorntje. Maar nu vind hij het heel leuk. Hij is nu simpel, maar hij is olijk, liefelijk. Je kan eigenlijk hem zien genieten van de fantasie die hem overkomt in deze fantastische dimensie, zeg maar. En het grappige is eigenlijk, die oude tekening, dat zit altijd iets van de sfeer van de tekenaar, van mij dus in deze, in het prentje. En het was vroeger zo veel zwaarder en veel... En het zat dan echt in dat draakje, bij wijze van spreken. Het is nu allemaal iets simpeler. Vroeger was het allemaal veel naarder en lelijker. En dan ging soms zo'n karakter aan de haal met de luchtigheid van de grap, omdat hij zo lelijk was of doorleefd. En dat is een beetje... Dat is eigenlijk een kwestie van techniek. Dat je technisch beter bent gaan tekenen. Nee, dat zeg ik dus niet. Nee, dat ik niet per se technisch... Nee, ik zeg juist dat de keuze is hoe je iets tekent en wat je als sfeer aan de tekening geeft, dat verschilt of simpeler wordt. Dit zijn 2 hele recente. En dat is eigenlijk, dat is nog veel meer in lijn van wat ik bedoel. Dus dat 1 hoorntje is eigenlijk een woordgrapje, maar ook een simpel tekeningetje. Dit zijn nog veel simpelere, met de fineliner gemaakte cartoons. Terwijl ik ze meestal met kroontjespen maak, die bijna gedijen bij de keuze voor deze stijl. Omdat ze zo getekend zijn, zit er in die verbeelding, in die waarde van de lijnen ook heel weinig ernst. Als je vroeger wilde ik laten zien hoe goed ik kon tekenen soms ook. En dan zit er in de lijnvoering al een stijl of een ernst, omdat je... En dan ging ik ook dingen inkleuren en laten zien dat ik kon illustreren. Dat heeft helemaal geen zin, vaak ten aanzien van humor. Dan kun je... Is dat ook wel een goed voorbeeld van trouwens. Dus ook dan vind ik eigenlijk het best als ze zeg maar qua betekenis en... Dus... Maar kun je deze... Anders is die minder leuk, zeg maar. Kun je deze eens omschrijven wat we hier zien? Ja, we zien een kutstrip met een happy end. Waar je eigenlijk gewoon in een krabbeltje, wat misschien nog in 10 seconden gemaakt is, een mannetje ziet in 3 plaatjes. Ja, echt tenenkrommend slecht getekend. Die 2 plaatjes verdrietig kijkt en dan in het 3e plaatje lacht. En dan staat er onder een kutstrip met happy end. Ja, je moet het inderdaad zien. Het is ook in deze beschrijving niet per se grappig. Maar de beeldtaal van de strip is een groot deel van de grap. En Maar dit dat is... vind ik het meest interessante, zeg maar. Dat laat ik nog te veel liggen. Ik ben een enorme fan van Sal Steinberg. En die had altijd... Ik weet niet of jullie die kennen. Nee. Ja, dat is een beetje... Dat is voor mij de god van de illustratie. Een van de eerste illustratoren van de New Yorker. En die... dat is krankzinnig. Die tekende gewoon hele jet set feesten in New York. Een beetje Picasso-achtige grootte. En die koos voor ieder figuur, ieder persoon een andere stijl. Waardoor je de dynamiek... Nou, laat ik het simpeler zeggen. Hij had ook een serie portretten van echtparen. En dan... Zoals je dat vroeger had. Weet je, als een statieportretje, allebei netjes naast elkaar zo. En dan had hij bijvoorbeeld een man die dan heel zakelijk is. Ook heel zakelijk getekend. Harde, dikke lijnen. Waardoor je dat aan hem verbeeld ziet. Dat hij zakelijk is. En als er dan een hele timide, wat aanhankelijke vrouw bij hoorde. Ging hij die pointilleren. En die hing ook letterlijk een beetje naar die man. Maar door die keuze voor die verbeelding. Zag je... Iets over hun, iets over hun relatie, iets waarom ze samen waren. Meer dan de foto waar hij ze waarschijnlijk van pakte. En dat is het belangrijkste volgens mij bij... dat is de heilige graal van de illustratie. Als je dat kan aangeven. Ja. In feite zeg maar dat wat je wil uitbeelden ook nog eens keer in je lijnvoering. Ja, in je uitdrukkingswijze ja. Meenemen. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dit lijkt op, en ik noem het toch maar eventjes, een hele... Het is een hele kinderlijke... Ja, laat ik het maar even... Ja, ja. Een beetje een kinderlijke manier van tekenen. Ja. Dat is ook iets waar je... Overigens, nou is dat niet, vind ik, niet exemplarisch voor dit. Want dit vind ik eigenlijk weer van een andere orde dan die. Ja. Maar je zoekt dus ook blijkbaar naar iets heel helders, iets eenvoudigs. En je zoekt naar, en je doet iets met de lijn, hè, zoals je dat net ook zei. Je probeert in die lijnvoering voortdurend ook de karakters, neem ik aan, van je personen. En misschien wel de grap zelf als een soort van, ook in die lijnvoering uit te beelden of er iets in mee te geven. Waarom zeg maar... je vindt dit mooi, dit is wat je... Of probeer er nog iets speciaals mee uit te drukken. Kun je het ook, dan moet ik het zeggen. Het zijn hele, ja, zoals je zegt, vrij snelle tekeningen die je maakt. Maar dat doe je met opzet. Want dat is daar zoek je naar. Ja. Ja. Ja. Ja, het is, kijk, je hoeft niet per se iets snel te tekenen. Maar als het, een stijl drukt dat wel uit. Een Hein de Kort heeft bijvoorbeeld, dat vind ik een fantastische tekenaar. Hij heeft een beetje een stijltje alsof hij het zo uit zijn mouw schudt. Die tekenstijl die zo slordig is en zo vluchtig en zo viezig en smoetsig, heeft in mijn optiek, als je dan naar de verbeelding kijkt, een waarde van een stand-up comedian die heel erg goed kan improviseren. Die waarde, die kracht gaat uit van de beeldtaal op zich. En als je bijvoorbeeld naar een strip kijkt van Hancock Kolk, Single. En Hancock Kolk is een fantastische tekenaar, maar die blijft juist in, en dat is mijn mening hoor, door die strakke, nauwgezette stijl en door dat bijna dat nette Picasso-achtige hangen in een soort sitcom-sfeer, hoe goed de grap ook is. Maar dat ligt voor mij dus aan de stijl. Ik ben dus echt een... het hoogste of het meest speelse ligt dan een beetje in de hoek... Die mij van oudsher aansprak, een beetje Kammergurka-achtige dingen, waarbij soms de stijl een soort schoolkrampniveau haalt, maar dan wel met bijzondere gedachten en wat surreële gevoelssfeer. En, dus dat het ook niet door een jongen van 14 of 15 gemaakt is, alhoewel misschien kunnen die net zo goed hetzelfde werk maken. Maar dat vind ik spannend. Er is heel weinig ernst in die stijl. Alles is heel los. Ja, dat vind ik, dat is een persoonlijke voorkeur voor die sfeer of die stijl. Stijl, ja. Kijk, dit is alweer een stuk stuk nauwgezetter. En, ja. Maar dat dient dan. Kijk, dit is tegelijkertijd. Dit, ja, nou ja, hetzelfde doel. Ja, veel doel, maar een ander. Ga ik een ander grapje dan? Zal ik je nog wat bijschenken trouwens? Ja, dat is mij. Yes. Moet je ook nog hoe komen, nee, grapjes tot stand? Zijn het gewoon pure invallen? En hoe doe je dat? Hoe laat je dat? Nou, ontwikkelt zich dat? Wel grappig dat je het zegt. De beste grappen zijn invallen. Ja. Ingevingen. Dat je gewoon aan het tekenen bent. En dat... ik weet dat ik dit... Dat ik gewoon maar... Dit aan het tekenen was. En eigenlijk waarschijnlijk een vogeltje wilde tekenen. En het bij toeval... dacht, hé, maar dit zijn net zo goed vier pootjes in plaats van de twee die niet ophouden. Of, en toen was dat geboren. Dus dat zijn dan ook de beste vaak. Omdat ze je overvallen terwijl je maar een beetje in beeld zit aan te krabbelen. En opeens komt er iets textueels bij wat eigenlijk met de snelheid van een ingeving komt. Waardoor het bijna... niet van jou lijkt, waarom je er soms ook gewoon dan om kan lachen terwijl je het maakt. En dan weet je al vaak dat het goed is. Kun je een uur later teruggaan en denken, ja, dan nog iets erbij hebben van een sensatie en dan weet je dat het goed is. Maar dat overkomt me niet iedere dag. Dat was het maar zo. Maar dat is wel de maat waarin de verrassing jou eigenlijk ook verrast. En dus dan wordt het bijna een heilige soort ingeving van, nou, ik zou er bijna gelovig van worden dat dat niet helemaal uit jezelf komt, maar gegeven wordt door een soort speling van jou, gedachteloos krabbelend en bam, opeens een idee of een zinnetje of een tekst erbij. Dat zijn de beste. Maar er zitten ook geconstrueerdere grappen bij. Dus dat je iets al in taal hebt en dat, ja, dat je denkt, nee, dit moet kloppen. En dat klopt ook wel. Het zijn vaak de mindere dan... Ja, omdat het meer geconstrueerd is dan gegeven. Ja, wat cartoonisten nog wel eens doen, is dat ze zeg maar naar het nieuws, ik noem even naar het nieuws steken. Ja. Dus ik ben jou zelden. Nooit. Zelden. Nou, ik... Ja, in het begin heb je... Ik ben niet helemaal begaan met de actualiteit. Ik kijk wel het nieuws, maar... Ik... Nee, ik heb wel... Daar. Nog iemand een print halen. Die zit dan een beetje nog op de actualiteit. Kijken. Deze tekening heb ik gemaakt aan... die was eigenlijk een week na de aanslag in Parijs. Nee. Maar het heeft dan niet een hele nauwgezette... Ik kan daar niet zo goed tegen als ik heel eerlijk ben. Je ziet dan allemaal mensen die dan met die beeldmetaforen pennetjes gaan tekenen met vleugels. Ik vond dat daar een paar zeer goede tekeningen gemaakt zijn naar de aanslagen op Charlie Hebdo. Ja, ik voel me niet zo thuis in de stijl waarin dat waar die beeldmetaforen gebruikt worden. Zeg maar zoals de traditionele cartoon van, weet je, dat beelden gebruikt worden om dingen inzichtelijk te maken. Dus dat je dan een grote gezonde olifant hebt en er staat een Amerika op en het kleine zieke olifantje met India erop, weet je wel. En gaat je meer om de boodschap dan wat je irriteert dan... Het gaat om het gebruik van de beeldmetafoor. Dat doet me heel weinig dan. Of de techniek, of dat een bepaald slag. Heb je het nu, als ik het, want ik denk dat ik je niet begrijp. Heb je het nu specifiek over de manier waarop het getekend wordt wat je irriteert? Ja, niet de boodschap. Of over de boodschap? Niet de boodschap. Nee. De manier van maken. En jij denkt dat die stijl van maken anders is omdat ze een boodschap hebben? Of hoe moet ik dat zien? Wat is de link met de actualiteit? Nou, dat zijn een heleboel vragen in één keer. We hebben ook een heleboel tijd. Ja. maar dit kan. Nou, dit is gewoon mijn aanpak van zaken. En dus. Ik ben nog niet te kritisch naar die mensen die het met beeldmetaforen doen, maar het is gewoon niet. Ja, dat gaat bij mij pas een beetje werken als ik. Er bestaat een cartoon van Goomba die ik extreem sterk vind, waarbij een klein autootje met een enorme voorbinddildo met daarop dan de CDA afgebeeld. Drie of vier mannetjes van een heel christelijk allooi die dan met een enorme voorbinddildo-wagentje in de multiculturele samenleving rijden. Wat dan een soort van blob is die dan ergens rechts in de hoek staat. En dan vind ik het bijna een belediging naar. Gebruikt hij dat? Maar dan is het bijna een belediging naar het gebruik van de beeldmetafoor zelf. En ik denk dat heeft geen toekomst meer in. Dat wordt nog heel veel gebruikt, maar ik. Nee, niet mijn straatje. Ondanks wat je ermee kan verbeelden en wat je aan kan geven, is hartstikke helder. Die cartoons die communiceren heel duidelijk boodschappen en wat er. Wat men van zaken vindt. Ja, absoluut. Dat maakt het niet minder sterk, maar het trekt mij niet aan persoonlijk. Ja. Het is niet jouw stijl. Nee. Letterlijk. Nee. En dit is eigenlijk een stapje indirect. En ik dacht. Ik kreeg op mijn Facebook dan mensen die dan. Vaak dan die pijp van Magritte. En dan de Kalashnikov daaronder met, weet je wel, dit is geen terreur of zo. Dan dacht ik, ja, ik weet niet, dan reageer ik daar ergens op in plaats van op die aanslag reageer ik liever op. Daarop. Oh ja, wat mensen daarmee doen en hoe vluchtig ze dan op de huifkar van het momentum springen en. Dan denk ik, nou, dan doe ik dit. Dan een stel gewapende realisten die het realisme er ook echt doorheen drukken. Je kan dit op veel meer implementeren dan alleen die situatie. Hij is daaruit ontstaan. Maar het heeft voor mij wel een gevoelsmatige link met die aanslag. Maar niet per se zo direct. Nou, nee. Als je ernaar kijkt, dan voel je dat ook zo. Even heel, heel technisch, want ik ben ook geïnteresseerd zeg maar, in de manier waarop je tekent. Hmm. Want je had het net over het feit dat je gebruikt de fineliners. Dit is met kroontjespen. Dit is met kroontjespen. Het gaat eerst in potlood en daarna. Jij doet direct kroontjespen? Ja, als ik teken gewoon. Ik heb wel een beetje voor ogen wat. Wat moet worden? Wat het moet worden. En soms maak ik ook wel foutjes. Of is de compositie niet helemaal goed. En dan scan ik ze sowieso in. En wordt er iets in de computer vermaakt. Maar er zitten ook gewoon originele bij die kloppen. Of die dus gewoon meteen in één keer klaar zijn. Ja, ja. En soms heb ik wel eens een ideetje dat ik het een beetje opzet of in een schetsboek dat het nog niet helemaal af is en dat ik bekijk van nou, wat plaats ik waar. Maar het gaat uiteindelijk er vrij snel, ik snel wil het niet zeggen, maar direct op. Jazeker, ja. Ja. Dus zonder dat je heel erg zeg maar met compositie bezig bent, je zult in je hoofd er wel mee bezig zijn, maar minder schetsmatig. Ook een soort van gevoelscompositie natuurlijk, als je bezig bent. Kijk, volgens mij, kijk, dit is een mannetje met een looprekje. Wat dan, ja. Dat is daar dan toevallig ook zo komen te staan. Het had ook een kind kunnen zijn, maar koos ik pak even een kwetsbaar persoon. Omdat het dan het contrast ten aanzien van de robuuste, agressieve, opdringerige, gewapende kunstterroristen. Dat het contrast tot zo'n oud mannetje dan. Maar Ik weet wel dat ik dit ga tekenen, maar sommige dingen komen er ook spontaan bij. Zoals een keuze voor een oud mannetje in plaats van bijvoorbeeld een kind, wat er volgens mij dan oorspronkelijk in mijn hoofd zat. Je bent dus ook nog heel erg aan het denken tijdens het tekenen. Nou, het gekke is, eigenlijk moet ik dat zoveel mogelijk laten. En ik heb wel gewoon vrij werk, waarin ik gewoon wat meer vanuit de lijn werk en me probeer te ontspannen en daar zit helemaal geen, of als het goed is in ieder geval, zit er zo min mogelijk denken bij. En dan komt het ook tot een veel speelsere modus. Ik heb bijvoorbeeld deze fine-lining tekeningetjes. Ik denk ook niet van wat ga ik hier nu tekenen. Nee. Maar dit ontstaat en dat is de gevolgstap die daar ook... Dus het volgende domino stukje in taal wat dan, meevalt. En opeens heb je dit. Dus het gekke is, met tekenen, ik ben een enorm rationeel mens. Ja. En, dus, maar ik zie het meer als een zwakte ten aanzien van mijn werk dan een kracht. En, wat? Dat je... Rationaliteit. Oh, rationaliteit vind je, joh. Dus dat hoofdelijke moet eigenlijk los zijn en uit het loslaten van ideeën en gewoon maar doen. En dan weer, ja, in een cartoon, dat zit er altijd in, want je hebt taal, je hebt gedachten, maar om maar gewoon uit gevoel te creëren. En dat taal er dan bij komt en dat het een beetje een speeltuin wordt. Dan is het af. Maar van 10 jaar geleden was het veel te... Als ik mijn autonome tekenwerk van 10 jaar geleden bekijk, was het veel te sacraal. Veel te onverbonden. Er waren zwevende hoofden die dat helemaal... Dan zie ik nu, als ik naar dat tekenwerk kijk, hoe onverbonden ik was met mijn gevoel toen. En dat is nu misschien nog niet eens zo heel veel beter, maar dat is een pure armoede. Alleen maar een denkend hoofd te zijn. Als dat geen wortels in de aarde heeft naar een wat hartelijkere sfeer of kloten of geworteld in de grond, dan heeft dat nul waarde. Dat is mij in ieder geval nu in de wat meer actuele ontwikkelingen in mijn leven wel duidelijk geworden. Daar ben je ook voortdurend dus naar op zoek. Dat is misschien ook de reden waarom je... Gewoon dus... maken, dat vind ik wel prettig. Want de reden neemt het altijd over, toch? Maar het fijnste is gewoon wat muziek op en gewoon tekenen. En genieten van het tekenen zelf. Ja. Ik ben helemaal niet meer... Het komt niet meer bij een kinderlijke modus waarin je echt speels bezig bent. In die zin ben je zo ver volwassener geworden of ja, maar dat zijn wel de fijnste momenten om gewoon zin te hebben om te tekenen. En niet vanuit een idee te tekenen, maar vanuit een spontaniteit waarbij een idee op de loer kan liggen. En waarbij het jou ook kan verrassen. In plaats van dat je een idee eerst vasthamert en dan binnen een bepaalde nauwgezetheid gaat uitbouwen. Van dit moet hier en dat moet daar. En dan is het genot van het tekenen echt verloren. Hoeveel cartoons schrijf je zo per dag of per week? Nou, ik probeer dagelijks iets te maken, maar de kwaliteit wisselt. Ik denk dat je het zo moet zien. Maar je maakt wel elke dag een tekening, zeg maar. Ik maak iedere dag sowieso een tekening en een cartoon. Soms nog illustratiewerk erbij. En wat is dan de weekopbrengst in kwalitatief opzicht? Of de maandopbrengst? Het boekje waar hij nu in bladert. Dat zijn er 80 of 90. En dat is de spoeling, de wassing van een cartoon of 400. Zeg 1,5 jaar, als je het iets groter wil maken, aan tekeningen. Één of twee per week, daar valt een heleboel van af. Ja. Ja. Dus letterlijk zeg maar degene die ik plaats, het zijn twijfelgevallen of hoger. En ik maak ook karren vrachten met troep. Maar uiteindelijk staat het in dienst van zo'n boekje. En dan denk ik, dit is voor mij volledig. Ik vind iedere grap in zo'n boekje dan goed of goed genoeg. Goed genoeg om het boekje te eindigen. Maar je hebt een ongelofelijke eigen tegenstel, hè? Dat is echt herkenbaar uit duizenden. Ah ja, je ziet de ontstaansgeschiedenis zit er ook wel in vervlochten. De herkenbaarheid van de voorbeelden is ook hoog. Kamer Geurka van Goomba, Hein de Kort, Matthias Giessen. Dat wordt er nog wel eens uitgehaald. En dat is... het heeft zich door een eigen stijl ontwikkeld, maar... De grondvesten van waar de mosterd gehaald is, zitten er ook nog steeds wel in, hoor. Vind je dat jammer? Helemaal niet. Nee. Nee, toch? Dit vind ik heel erg kamelgeurkenachtig poppetje uit de begintijd bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En, ja. Nou, die haal ik er ook zeker van uit, ja. Ja. Maar is het... De invloed, maar jouw bedoeling om, zeg maar, deze stijl verder te ontwikkelen? Of kun je ook voorstellen dat je op een dag iets totaal anders gaat tekenen? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk al met het vrije tekenwerk dat daar een bepaalde aanzet is genomen om gewoon wat meer op gevoel te tekenen zonder dat daar al te veel rationaliteit bij komt kijken. Dus dat, ik kan me heel goed voorstellen dat dit niet iets is wat ik eeuwig doe, maar het is wel een zeer grote liefde. Ja. Ja, dus, ja. Het tekenen van cartoons. Ja, ik denk wel dat ik mijn hele leven teken, maar of ik tekenen van cartoons mijn hele leven volhoud, dat is... Nee, precies. Dat weet ik niet precies. Dat is voor jou zeg maar ook een manier om gewoon de distributie van je werk te doen, te verkopen. Maar dan ga je op markten staan. Ja. Gewoon zeker. Zeg maar ook met dit soort tekeningen die je daar dan gewoon verkoopt. Ja. En misschien tasjes, teken je wel. Zeefdrukken, print, tasjes, boekjes. Wat bedoel je met markten in dit verband? Op beurzen. Nee, op markten ook. Ja. Dus gewoon echt op de grote markt in een stad. Nou, tussen de groentestallen. Nee. Niet een beetje de alternatievere markten. Ja. Dus je hebt in Rotterdam heb je de Swan Market. Dat is naast het Boymans. Dat zijn een beetje meer lifestyle-achtige markten. Okay. Dus niet zo tussen de peren en de viskraam. Ja. Maar iets meer kunst en iets meer lifestyle en... handgemaakte producten, ambachtelijke kunstwerkjes, kunst of wat ook van de maker zelf. Dus dat is een beetje in Nederland. En je gaat daar staan en dan een hele dag of zo, of een ochtend en dan... Dat is een hele dag, dat ben ik echt meer dan... En teken je daar ook? Als mensen iets kopen, dan signeer ik een boekje of soms teken ik ook wel live. Ja. En dan verkoop je zeg maar al deze dingen. Maar dat is ook tassen, begrijp ik? Ja, ansichtkaarten, tassen, zeefdrukken, prints, boekjes. Dan sla ik niet over. Dat is eigenlijk ook gewoon een substantieel deel van je werk. Zeker, ja. En ik vind het ook steeds leuker om dat te doen. Dus ik denk dat ik 3 jaar geleden als een soort van kluizenaar mijn werk zat te maken. En dat het heel weinig interactie had met mijn omgeving en met anderen. En dat het gewoon ergens een keer helemaal is dichtgeslipt. En ik dacht, ja, dit kan gewoon niet. En die markt is het eerste wat ik toen ben gaan doen. En ze zien jou als maker. Je ziet degene die het werk bekijken of ze het leuk vinden. Je doet wat mensenkennis op... Het is echt een van de beste zetten in mijn leven geweest. Ook al is het een heel marginaal ding om op een markt te gaan staan met je waren. Maar om voor mijn eigen werk in te staan. Want ik had bijvoorbeeld 4, 5 geleden wel een uitgever. Maar toen dacht ik, nou laat ik die boekjes zelf maken. In plaats van het einde van het jaar om royalties te bedelen. Laat ik het gewoon zelf aanpakken. Het zijn natuurlijk wel... het is niet de perfecte... Kijk, je kan hem niet op bol kopen, zo'n boekje van mij. Dus ik moet... Ook het ding is... Ik heb de kaart iets meer bij mijn eigen borst gepakt en gezegd... Nou, ik ga er zelf iets mee doen. Maar dan zal ik er ook meer voor moeten doen om het te slijten. Dus als ik in de zomer iedere week een markt doe of een kunstbeurs net zo goed of wat ook... dan werkt het wel. Mensen bestellen het op Facebook. Dus, maar de praktische kant om voor jezelf in te staan en dat niet zo ver buiten jezelf te leggen. Dus wat ik vroeger meer had, van die uitgever doet het wel voor mij, of iemand vindt mij wel, of dat heeft niet gewerkt. En nu zit dat iets meer terug en denk nou, vanuit eigen aarde of grond of het eigen fundament, maar kijken wat daar te halen valt. En dat, ja, dat is wel leuk, wel een investering geweest, maar in de mate waarin ik dat praktisch aanpak, rendeert of geeft ook bevrediging, omdat het zo ver van mezelf lag, of ligt misschien nog wel, maar alles wat ik praktisch met het werk doe, was vroeger echt van, oh, dat durfde ik niet, of iemand anders doet dat wel voor mij, of laat mij maar lekker werken. En nu haal ik er gewoon bevrediging uit om het aan te bieden, om dingen te proberen, om er in bescheiden mate mee te handelen. Ja, dat is een kant die zo ver van mijn aard ligt, heel bevredigend is, omdat het zo buiten dat normale zit dan opeens. Iets waar elke kunstenaar mee te maken heeft. Ik wou net zeggen, en waar de meeste kunstenaars een hekel aan hebben. Voor de hele kunstwereld, die allemaal in een subsidie-infuus liggen en eerder met de rug naar de maatschappij toestaan dan dat erop uit te trekken en... Nou, ik denk ook wel dat er heel veel dichters zijn die precies weten hoe de markt in elkaar zit en er heel erg marktgericht werken en zijn. Maar het is iets waar elke kunstenaar mee te maken heeft. En de een gaat daar op een andere manier mee om dan de ander. En de ene geeft het helemaal uit handen en de ander houdt het helemaal in eigen hand. Ja. Het is natuurlijk, en het is best ook een hele interessante materie. Dus zeker. Ik kan me dat best wel voorstellen dat je zegt, van, nou, naarmate ik me er meer in verdiep en zie hoe dat moet. En dat het ook wel leuk is om te doen. Ja. Zeker als je op zo'n markt staat. Daar je eigen waar kunt aanprijzen. Nou, maar je komt ook mensen tegen. Nogmaals, het is niet. Het is niet het fundament van mijn karakter, maar alle stappen richting die tendens met anderen. Dat is een stukje zelfontplooiing wat mij toch echt geholpen heeft of zo. Ja. Of nog in ontwikkeling is. Nou, je bent ook wel inventief in zo te zien. Ja, maar dat moet ook. Ja. Ik moet er van leven in die zin. Nee, precies. Dat, je zoekt ook naar allerlei wegen. Precies, om, om uiteindelijk natuurlijk toch... Dat het grappige is ook, bijvoorbeeld in januari doe ik heel veel nieuwjaarsborrels. En dan teken ik gewoon voor een bedrijf. En dan mogen mensen met hun nieuwjaarswens of iets wat ze voor hun familie of voor de zaken of wat ook willen... Mogen ze dan bij mij komen en dan maak ik een illustratie aan de hand van hun voornemens voor dat jaar. Maar het grappige is, dat is ook iets van dit jaar pas, dat het nu gesprekjes worden met mensen over wat hun bezighoudt. En dat het tekeningetje, een anekdote of een aandenken wordt voor dat gesprekje. Wat vroeger meer was, dat ik gewoon op een festival zat en... helemaal in perfectionisme op dat tekeningetje gefocust was, dat ik ze iets moois meegaf, waardoor er helemaal niks emotioneel of in die stroming qua bilateraaltje, er kwam helemaal niks op gang. En had ik wel iets heel moois voor ze, maar je had geen contact. Geen contact en als aandenken aan wat. En nu, of dat heb ik dan in januari gemerkt, zijn mensen heel, heel dankbaar en heel blij. En hebben ze eigenlijk een soort van... gaat het meer om het stukje emotionaliteit dan dat tekeningetje wat er dan aangekoppeld wordt. En dan denk ik van ja... wat een vrijheid geeft het dan om dat een beetje los te laten. Hoe perfectionistisch je dat dan eerst wilde. En wat eraan verloren ging ten aanzien van hetgeen met de ander. Dus twee dingetjes. Ja, maar goed... En eigenlijk zei je dat net ook al, hè? Dat is iets waar je steeds meer in geïnteresseerd raakt. En dus toch zeg maar... Ja, een beetje uit de schulp. Ja. En vooral zeg maar zorgen dat er gevoel in zo'n tekening zit. En daardoor krijgt het een meerwaarde. Ja, in de tekeningen zelf, maar ook gewoon buiten het werk om met mensen. Dat is heel gek. Dus ik kijk er niet van op. Nou, voor mij dan. Omdat het zo... Het is inderdaad, als ik het zo wel beschouw... is het niet zo'n wereldschokkende verandering in mijn leven. Maar omdat het voor mij zo nieuw is, ervaar ik het wel als groot. En,